Yokangwe solo lingi kobo malibala nanga Yokangwe eloko yo pesa kimobali nanga Yokangwe bafundi yoko pesa eli susute Sokyo pesi eli susu nzambe Na korongola yo na mokili Yokangwe solo lingi kobo malibala nanga Yokambwe, eloko yo pesa kimobali nanga Yokambwe, bafundi yoko pesa yeli susute Soka pesi yeli susu nzambe Na korongola yona mokili Okolongola mokili Yokambwe solo lingi kobo malibala nanga Yokambwe eloko yo pesa kimobali nanga Yokambwe bafundi yoko pesa yeli susute Sokyo pesi yeli susu nzambe Na kolongola yo na mokili Nga yokae makila mabe Makila mabe Kambwe kamarade nanga osali ngai boye Nga yokae Makila mabe Makila mabe Kambwe kamarade nanga osali ngai boye Makila mabe, makila mabe Kambwe kamarade nanga osali ngai boye Ngai yokae Makila mabe, makila mabe Kambwe kamarade nanga osali ngai boye